Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Ez milyen hihetetlen pontosan kezdjük ezt a műsort. Internetes idő szerint, ahogy Bérci Krisztina is mondta, 875 net órakor, amikor is a hagyományos idő 10 óra még. De egészen pontosan annyi volt. Itt a számítógépes talkshowban mindig internetesen is mondjuk az időszámítást, ebben a műsorban, amit mindenkinek szánunk, mindezek ellenére, hogy informatikai jellegű témákat gyűjtünk össze. Mert az informatika mindenki. Pontosan. Ezt majd ebből lehetne készíteni valami szignált is, valami ilyen kis azonosító szignált. Hogy megvan a reklám szlogán? De ilyen jó didaktikusan, hogy az informatika mindenkié. Jól hangozna, ilyen, ugye? Ilyen EU kommunikációs kampány részeseivé válhatunk lassan. Zoli egyébként Kanen után szabadon. Na majd őt is fogom idézni itt nem soká. Egy játékra készülök, egy merényletre ellened itt a műsorban. Na merényelj meg. Nem most, majd kicsit később fog kiderülni. Na ne félj azért annyira. Nagyon-nagyon szurkolunk, hogy Chatman Balázsnak sikerüljön belépni a chatre, ugyanis ő most éppen San Franciscóban van egy informatikai eseményen. Remélhetően meg is tudunk majd tőle valamit. Aztán hírválasztó, a hét legjobb hírei, és amit ezekről gondolunk. Néhány hete már volt szó a honlapok vakosításáról. A mai nap híre, hogy egy sor fontos szolgáltatás mostantól a vakok számára is elérhető az interneten. Pál Zsolt barátunktól hallhatjuk majd a részleteket. Aztán a netnyelvészi a szó, mégpedig a kurzor. Meglepő jelentéstani kapcsolatot fedezhetünk fel a kurzor és a logarléc jelentése között. Folytatjuk PC tippjeink sorát Chatman hiányában. Ez alkalommal tőlem lesz egy tipp arra, hogyan kukkantatunk be a saját internetes postafiókunkba bárhonnan. Lesz játék, lehet csetelni, és most is az a lényeg, hogy jól beszélgetünk itt, a modem időkben. Úgyhogy a hagyományos szolgáltatásaink azok működnek, lesznek, például a játék kérdés mindjárt elhangzik majd Szalai Danitól, aki itt ül a balomon ez bizony, alkalommal. Itt vagyok. Sziasztok. És ő most ismét a Chatman backup szerepét tölti be, aki Chatman Spányik Balázs magyar hangja is lesz ez alkalommal, mert hogy barátunk, Balázsunk, Spányik Balázsunk kint van San Franciscóban, és azt ígérte délután, hogy bejön majd a Csüti Csatira, ami beszélgető csatornánkra a chat.gyaloglo.hu címre, és majd onnan tudósít bennünket. Úgyhogy aki egyébként ott van a Csüti-Csati szobában, az első kézből tudhatja meg az információkat San Franciscóból. Egyébként jelenleg már 9-en vagyunk. Na hát akkor ez örvendetes. De chatment még nem látjuk sajnos. Egyre gyorsabban peregnek az üzenetek. A telefonszámunk 328-85-55. Ez a játék miatt fontos, és mivel Dani itt ül mellettünk a stúdióban, ezért a mai alkalommal különlegesen zajlik majd a játék. Föltesszük nem soká a kérdést, és azonnal bekapcsoljuk azt, aki felhív bennünket a játékkérdés miatt, és akkor megválaszolhatja a kérdésünket. Ha nem jó, akkor elbúcsúzunk, ha jó, akkor viszont majd fölírjuk a telefonszámát, illetve a címét, ahova postázhatjuk majd neki a nyereményt, mégpedig a három újságot, a PC World-et, a Business Online-t, illetve az Internet Kalauz legfrissebb számait, valamint egy Norton szoftvert. Ami mi is lesz ezen a héten? Ezen a héten lehet dönteni, hogy a telefonáló tűzfalat kére, vagy vírus előtt kére, vagy pedig egy adatmentésre szolgáló programot. De mindenképpen Norton szoftver lesz az, amiből választani. Most akkor egy tűzfalat választani. Szeretnék. Te, Zoli, szeretnél tűzfalat? Hát már ugye vírusírtó az van, úgyhogy most akkor próbáljuk ki a tűzfalat. Egyébként használok tűzfalat, mondjuk nem Nortont, egy ingyenesen letölthető tűzfalat, de használok. Félsz egyébként az ilyen internetes támadásoktól? Rettenetesen paranoiás vagyok, a szó internetes értelmében teljes mértékben. Mindent megteszek azért, hogy ne lopjanak tőlem, ne támadjanak meg, de biztos vagyok benne, hogy lopkodnak és támadnak, csak nem veszem észre, mert a technológia hát ugye harcol egymással. Most hallottam délután egy viccet ezzel kapcsolatban. Na. Kevin Mitnickre emlékeztek? Hogyne, hát ugye a híres hacker, akit eltiltottak a számítógépektől, aztán kiengedték, és a hackerből pandúr lett. Így van. Na szóval, mit tölt le egy ilyen bebörtönözött hacker a börtönben? Csákányt. A büntetését. Hát akkor erről ennyit, és akkor a játék kérdésünk következzen Danitól. Bizony, néhány héttel ezelőtt számoltunk be a robotfoci világbajnokságról, uh-huh. hosszasan beszélgettünk róla. Bécsben lesz, ugye? Vagy hát, volt, vagy van? Lelőttem a poént? Igen. Ez lett volna a kérdés? Na, akkor szerintem egy kicsit gondolkodunk rajta, hogy mi lesz a kérdés, ugye? Ehhez kapcsolódóan lehetne egy másik kérdést esetleg, hogy hol lehet megtalálni a robotfoci VB honlapját? Egyébként ez sokkal jobb kérdés. Aha. Tehát egy kis keresésre buzdítjuk a hallgatókat, több helyen is meg lehet egyébként találni a linket. Ha jól emlékszem, akkor pont a mi portálunkon is ott van a link a hírlevélben, tehát hajrá mindenki. De ennél pontosabban nem mond meg azért. A telefonszámunk 328-85-55, és akkor melyik honlapon lehet megtalálni a robotfoci világbajnokságot? Lehet bennünket hívni, 3 újság és egy Norton szoftveren nyeremény. És ha minden igaz, akkor itt van a vonalban régi-régi barátunk Pál Zsolt. Halló, halló! Jó estét kívánok, sziasztok! Hát itt van Zsolt! Kedves Zsolt, Zsolt barátunk! Talán új most is a számítógép mellől ugrasztottunk ki, kedves Zsolt? Pontosan. Mit csináltál? Hát most éppen a mai e-mailjeimet nézegettem meg, vagy hallgatgattam meg, nem tudom, hogy ezt hogy lehet jól mondani. Hogy nagyon jó, ugye? Aki nem hallott a múltkori adásunkat, mondjuk el, hogy Pál Zsolti barátunk vak fiatalember, úgyhogy ezért is érdekes, hogy te azt mondod, hogy nézegetem a leveleimet. De ezt így is szoktad használni, ezt a kifejezést, ugye, hogy nézegetem a leveleket. Természetesen, hiszen a szó használat. Hát most általában az ember mondjuk tévét nézni szokott, rádiót hallgatni. E-mailjeit is nézegetni szoktam. Igen, igen, ez a múltkor, amikor bent voltál, akkor is ugye beszéltünk kicsit erről, hogy hát a látók azok egy kicsit misztifikálják a nem látóknak a világet, és hú, hát ő nem is néz meg. De hogy nem néz, hogyha azt mondjuk, azt a szót használjuk, hogy levelet nézek, tévét nézek, akkor miért ne használná azt? És nincs ember semmi különös egyébként. Ez így van. De most itt a tévéről jutott eszembe egyébként, hogy a ti számotokra a televízió szinte ugyanolyan, mint a rádió, ugye? Hogy a hangok, igen, a használható, igen, információk belőle. Sőt, azért ugye a filmek azok sokkal jobbak, mert ugye mint a hangjátékot figyeli az ember. Aha, de jó, ezt egyszer kipróbálnám. Azt már kipróbáltam, hogy a hangot levettem, és csak azt figyeltem, hogy mit lehet látni, de ezt fordítva is ki kellene próbálni. Milyen jó ötletet adtál. És akkor amikor egy rádiójáték megy a rádióban, hallgatsz egy hangjátékot, akkor az olyan, mint hogy egy film menne, ugye? Hát most nem szeretnék a rádió ellen beszélni, de azért a tévében jobban ügyelnek a hangra. A rádióban nem nagyon dolgozzák ki a hangokat? Csak egy alapeffektet ráraknak, hogy kint vannak, de tehát mit tudom én, mondjuk tegyük fel egy mezőjelenetnél, azért a verebek putyognak, stb. Uh-huh. De a televízióban azért jobban ügyelnek arra, hogyha megy a szereplő, akkor bizony zörög a zavar. Uh-huh. Hát ezt majd továbbítjuk akkor kollégáknak, mi nem hangjátékot készítünk, hanem egy számítógépes talkshow-t, és most Zsoltot azért hívtuk föl, mert bejelentettek ma több dolgot, de erről majd egy picit később, azért kapcsoltunk be hamarabb Zsolt, mert van egy hírválasztó rovatunk, és arra gondoltunk, hogy téged is bevonunk ebbe a választásba. Ugye ez minden héten elmondunk 3-4 hírcímet, és akkor ezek közül választunk, úgyhogy te is szavazhatsz, meg majd hozzászólhatsz, ha gondolod. Mondom akkor a hírcímeket. Kitiltották a mobilokat New York kulturális intézményeiben. Ez az első. 10 éves a világ első böngésző programja. Ez a második. És Erki Liikanen az információs társadalomról. Ez a harmadik. Ugye Liikanen úr az Európai Unió információs társadalomért felelős bizottsági tagja. Tehát az Európai Bizottság tagja. Na, tehát az Európai Unió kormányának az informatikaért felelős tagja. Úgy is lehet mondani. Na, Zoli, mire szavazol? Hát most tényleg nagyon nehéz a helyzet, mert mind a háromról nagyon szívesen beszélnék, mind a háromról van véleményem. Hát talán a 10 éves a világ első böngésző programja. Uh-huh, az érdekes. Dani? Én az elsőt választottam, tehát azt kitiltották a mobilokat New York intézményeiből, és nem gondolom miért, azért, mert Balázs ugye éppen kint van az Egyesült Államokban, és hát ez egy aktualitást ad neki. Mindjárt Zsoltot is megszólítom, de ha minden igaz, itt van egy hallgatónk a vonalban. Halló, jó estét kívánok! Halló, halló! Halló, halló! Lehet, hogy még nincs itt a hallgatónk, de nincs volt. Itt még a hallgatónk volt. De most ugye így szóval csináljuk Zsolt ma este, hogy ha valaki itt van a megfejtéssel, akkor rögtön beadjuk. Zsolt, melyik hírre szavazol? érdekelne, hogy melyik volt ez a böngésző, ami már 10 éves. Aha, akkor... akkor majd eláruljuk. Kettő-kettő az állás. Mi lenne, hogyha majd visszatérnénk a másodikra is? Akkor most először legyen ez a böngésző programos hír, és a második, az elsőre pedig visszatérnénk később, mert az engem is nagyon érdekel. Uh-huh. Szóval, 10 éves a világ első böngésző programja. Ezt a Prime Online-on találtuk egyébként. A Mozaik nevű szoftver 10 évvel ezelőtt készítették az Illinois Egyetem diákjai, azzal a céllal, hogy nyilvános hálózatokról információt tölthessenek le. A Mozaik űrt töltött be, ezt mutatja, hogy 6 hónap alatt 1 millió felhasználó töltötte le. Az első böngésző programok a téma természetének megfelelően csak szövegek kezelésére voltak alkalmasak, a Mozaik volt az első elterjedt grafikai böngésző. Az akkor a National Center for Supercomputing Association számára dolgozó Mark Andreessen, remélem ismerős a név, és Eric Bina még 20-as éveik elején járva 1993-ban készítették el a Mozaikot. Mivel ezután a színes képekkel illusztrált oldalak nézegetése is napi rutinná válhatott, az internet alapvető átalakuláson kezdett átmenni, melynek jelenlegi végpontja a leginkább talán az interaktív televíziózáshoz hasonlító sokoldalú médium megszületése. Láttátok egyébként annak idején a Mozaikot? Nekem volt hozzá szerencsém. Én még az a böngésztem. Szerettem volna kérdezni egyébként, hogy most ki az, aki Mozaikot használ például. Hát ma már szerintem szinte senki. De egyébként még a legrégebbi böngészők is vannak azért ilyen elenyésző hányadban, tehát használják emberek. A régi netképek közül is, meg a legrégebbi internet explorerek közül is. De... Sőt, én bizonyos honlapoknál szoktam mind a mai napig látni, hogy különböző böngésző programokra hogy van optimalizálva, melyik verziójára van optimalizálva, és a Mozaikot is meg szokták említeni egyes régi motoros weboldalak. Sőt, hogy még egy különlegességet eláruljunk ezzel kapcsolatban, mind a Netscape navigátor, mind az Internet Explorernek a sugójában megemlékeznek a Mozaikról, mert hogy annak a továbbfejlesztése mind a két böngésző. Igen, az alapvető újdonságokat, illetve az alapvető struktúráját abból vették át, és hát tényleg ez volt az első ősi böngésző. Zsolt, láttál ilyet annak idején? Vagy használtál ilyet? Ez érdekes egyébként, én nem használtam ilyet, de hogy ha belenézel a hírbe, azért ott az volt, hogy ez az első grafikus, tehát akkor Csalóka a hír, mert azt írt, hogy első grafikus böngésző. Uh-huh. Igen. Valóban. Hát akkor mégsem ez volt a legelső böngésző. Én azt hittem, hogy azért csodálkoztam, mert ugye én már 94-ben mondjuk interneteztem. Tényleg? Tehát akkor bizony, tehát az azt jelenti, hogy akkor egy éve lett volna akkor internetes böngésző, vagy akkor nem értem az összefüggést. Igen, hát ugye régebb óta volt olyan böngésző, ami csak szövegek böngészésére alkalmas volt. Itt a nagy nem sokkal régebb óta egyébként. Hát az már a 60-as évek végén, ha jól tudom. Hát az még nem webböngésző. Az is böngésző, bizony, de nem webböngésző. Hiszen a World Wide Webet, és pontosan ezt, fantasztikus, hogy ez előjött, ez erre gondoltam, ezért választottam ezt a témát, uh-huh. hogy a World Wide Web, a 3W, az ugye Tim Berners-Lee nevéhez fűződik, aki a CERN nevű svájci székhelyű fizikai és ilyen kibernetikai kutatóintézetnek oda munkatársa. 1989-ben ő találta föl és írta meg azt a kliens-szerver oldali programcsoportot, amely tulajdonképpen és protokollrendszert, ami a mostani értelemben vehető World Wide Webnek az elődje. A modern idők hallgatói dr. Bódi Zoltán internetkutatót hallották, már csak azért tettem hozzá, mert még nem mutattalak be, és ez is elérkezett ez a pillanat, meg még magamat sem, azt hiszem, én Szilágyi Árpád vagyok a műsor gurúja. Szervusz Árpád. És a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu per modern idők, ez sem hangzott még el, de most úgy mondtam, egyébként tessenek felfigyelni, hogy net.hu per modern idők. Igen, kaptunk ugyanis nélkül egy hallgatói levelet, ami erről szólt, hogy nyugodtan mondjuk az ékezetet. Dani? Itt közben követem a csetet, és Pascal, nagyon érdekes, föltöltötte az internetre a Mozaik 4.0-as verzióját, ami 1994. szeptember 9-i változat. Tehát aki szeretné kipróbálni, azt az látogasson el az alvilág.hu per Pascal per Mozaik 04 exe címre. Nagyon meggyőző ez a cím. Ez a világ, igen. Kedvet kap rögtön mindenket ezt a címet meglátogatni. Egy pillanatra még visszatérve, tehát olyan nagyon rége, nagy múltra nem tekint vissza az a fajta internet, amit most az emberek az internet alatt értenek. Tehát, hogy látom, színes, meg mozog, meg hallok hangokat rajta, és olvashatok szöveget is egyszerre. Uh-huh. És ebből a szempontból volt a legalábbis a hír szerint a Mozaik úttörő, hogy van. Megadta a gyakorlati lehetőséget is a felhasználók számára, hogy ezt egyben kihasználják, és tulajdonképpen itt robbant az internet világszerte is, a 90-es évek legesleg elején. Úgyhogy ez a te számodra, Zsolt, itt vagy még a vonalban? Igen, itt vagyok. A te számodra ez egy eléggé bonyolult és ellentmondásos folyamat, ugye? Mert hogy attól kezdve jelennek meg a grafikák, amit értelmezni Igen. kell a vak felhasználók számára, ugyanakkor ettől a ponttól számítható az igazán tömegessé válás Igen. az internetnek. Így van. Na hát akkor... kezdődött a pokol, vagy? Igen, így is lehet mondani. Innen folytatjuk, hogy ezt a poklot hogyan lehet édenni, varázsolni itt a modemidőkben. Hát sajnos úgy látom, hogy nem sikerült chatmenünknek bejelentkezni, de a telefonszámunk az továbbra is működik, 328 85 55. Az a kérdésünk ma estére, hogy melyik honlapon lehet megtalálni a robot foci világbajnokságot. Ugye? Ezt a honlap címet kell nekünk bediktálni telefonon, és rögtön bekapcsoljuk a játékos kedvűeket, és meg lehet nyerni Norton szoftvert és három újságot. A vonalban továbbra is Pál Zsolt. Igen. Itt a stúdióban meg Bódi Zoltán. Mit akartam mondani? Csak annyi, hogy na, annyira örülök, hogy végre egyszer sikerült egy megfejtést így kapásból elmondanom. Nagyon tetszik. Mindig megfejtem otthon egyébként ezeket a rejtvényeket, de soha nem telefonálok be, nem vagyok egy ilyen betelefonálós alkat. Jut eszembe Zsoltról. Hát a múltkor veled kapcsolatban kérdeztünk, hogy melyik internetes rádiónak dolgozol, és aztán az adásban... Érkezett helyes válasz egyébként. Érkezett helyes válasz. Nem is egy. Úgyhogy kedves Zsolt, téged ismernek az interneten, de a hallgatóknak, aki nem internetezik, áruljuk el azért, hogy hívják ezt az internetes rádiót. Így van. www.hobbiradio.hu. Hogy ekezetnerkul beszéljünk, ugye? Vagy hobbi rádió. Mondhatod ékezetekkel is nyugodtan. Mondjuk ékezettel, vagy hobbi rádió, kdy.hu. Ez a hobbi rádió, ez a te rádiód? A te hobbiból készített rádiód? Hát azért nem szeretnék ennyire öncélú lenni. Ez a Média az Emberekért Alapítvány üzemeltetésében lévő hobbi, tehát valóban hobbiból készülő internetes, illetve kábeles rádió. Uh-huh. De milyen jó, hogy mondod ezt az alapítványt, mert hogy ma volt ennek az alapítványnak, és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnak Correct. A közös sajtótájékoztatója, amin hát egy csomó jó dolgot jelentettetek be. Te is ott voltál ezen, ugye Zsolt? Igen. Láttalak a híradóban. Ja, én is láttalak. Gondold el, engem beraknak egy híradóban idáig, nem mindegy. Ott ültél a számítógép előtt, és interneteztél. Bizony. Hát elsősorban bejelentettük azt, hogy kezdtük volna igazából a tornyot a tetejéről építeni, aztán rájöttünk, hogy Ádám és Évához kell visszanyúlni. Aha, mert hogy nem működik felül. Bejelentettük azt, hogy olvasható a vakok számára több platformon keresztül az Elvira rendszere, tehát... meg tudjuk nézni azt, hogy mikor indul a vonatunk. Uh-huh. Na, a probléma az volt, hogy elcsodálkoztak már azon, hogy a vakok miért tudnak számítógépezni. Uh-huh. Mármint, hogy kik csodálkoztak ott el? A jelenlévő sajtóképviselői, illetve maguk a minisztériumi munkatársak. Hát, mert ugye nem hallották a múltkor a modemidők műsort. Hát igen. Így van. Még csak nem is hallgatták vissza az archívumunkból, pedig itt már elmondtuk, hogy te kitaláltál egy kifejezést, a honlapok vakosítását, ami azt jelenti, hogy az interneten megjelenő weboldalakat felolvassa a számítógép a vakok számára. És ez azért igen. Ez önmagában nem újdonság, hiszen ahogy te is mondtad, te már 94 óta internetezel. Igen, ez így van. Vagyis azóta dumál neked a gép otthon. Így van. Régebb óta dumál a gép, hála a jó Istennek, tehát 85-ben kezdtem, akkor voltam egy ilyen 7 vagy 8 éves, így visszaszámolok. Tehát gyakorlatilag ugye minden, tehát a látók a Commodore gépen nőttek föl, én pedig a Braille Lab. számológépen nőttem fel. Gyakorlatilag a kettő ugyanaz, csak az egyik az képernyős, a másik meg még beszél is. Na szóval, de Zsolti, mi volt annak a jelentősége egyébként, hogy a minisztérium szervezésében, keretei között, fellépésével együtt jelentettétek be a legújabb frissítéseket? Támogatásával jelentettük be támogatással. Ezt a honlapot, illetve... Tehát ez a lényeg. Mert ugye ez pénz kell. Nem csak ezt, hanem még másik kettőt is. Aztán a vége az lett a dolognak, hogy nem három honlapot mutattunk be összesen, hanem ötöt. Menjünk ezeken végig sorba. Az Elvirát már említetted, ugye ez, aki nem ismeri, vasúti menetrend az interneten, vagyis beírjuk azt, hogy honnan, hova akarunk utazni, és megadja, hogy mikor indulnak a vonatok. Vasúti menetrend, igen. Igen. Na jó, csak ez annál is... Meg tudja nézni egy vakember. És ugye ez annál is pontosabb, mint egy hagyományos menetrend, hogy nem végig skubizunk egy táblázatot, hanem megadjuk, hogy Budapestről, jó, mondjuk Tiszafüredre. Internetesített. Internetesített, interaktív dolog. Na de tényleg, ti ezt vakok hogyan használjátok, Zsolt? Hát menjünk vissza Ádám és Évához. Hát az a lényeg, hogy a számítógép gyakorlatilag a lenyomott billentyűket kimondja, illetve ami ja, nem erre megjelenik, uh-huh. Ez fontos egyébként, uh-huh. Mert hogy ebből indul a történet. És gyakorlatilag a weboldalakat is ez az, ami felolvassa, feltéve, hogyha van rajta szöveg. Uh-huh. És itt van a fontos hangsúly, hogy van rajta szöveg. Például az Elvira rendszer az egy érdekes dolog volt, mert annak ellenére, hogy ugye szövegesen adod meg azt, hogy honnan, hova szeretnél menni, igen ám, de ő ezt képformájában is megjeleníti. Uh-huh. Most az volt a gond, hogy csak képformájában jelenítette meg magát a szöveget is, hogy az dizájnosabban nézzen ki, tehát jobb legyen. Uh-huh. Így aztán hát az a probléma állt elő, hogy nagyon szép és nagyon jó az oldal, csak hát ugye a látássérültek, akik beszélőt használnak, nem tudják megnézni azt, hogy mikor indul a vonatuk például. Vagyis kellett készíteni egy olyan változatot, amiben csak a karakterek, a betűk van, jelennek meg, és ezt felolvassa a rendszer. Na most kérjük, innen indulunk, ezt érintjük, ekkor indul, ide érkezik. És akkor hogyan megkérdezi tőled, amikor be kell írni, mondjuk azt, hogy Debrecenből Budapestre akarsz utazni, megkérdezi, hogy hová, és akkor... Honnan és hova, ugye? Honnan, hová, és még illetve még van egy olyan, hogy érinti. Igen. Hogy egy állam, bizonyos állomásokat be lehet jelölni. Hát egyéb, ugyanúgy, mint az a sima Elvira oldal, tehát ami szolgáltatás ott elérhető, az jelenleg a beszélővel is működik. Windows, Linux, illetve DOS alatt. Ez fontos egyébként, mert Windows alatt amúgy is működő dologról volt szó. Mi megpróbáltuk előállítani az Elvira munkatársainak segítségével a DOS-os, illetve a Linux-os. Uh-huh. Beszélő változatot. Na menjünk tovább, mik még ezek a fontos szolgáltatások? Hát megnéztük még azt, hogy mik azok, amikre úgy körülbelül igénye lehet egy látássérültnek, ami annyiból is érdekes, hogy annyira nem tudtuk még azt sem fölmérni, hogy az országban hányan interneteznek vakok, mert hogy hát nem jelölhet, nincs olyan forrás, hova én bejelölöm azt, hogy egyrészt internet, mert ezek másrészt pedig vak vagyok. Uh-huh. Na most hát ügyismerősökön keresztül próbáltuk meg ezt fölmérni, illetve magát az igényeket. Így aztán jött egy villamos.budapest.hu, autóbusz.budapest.hu, így aztán a helyi uh-huh. villamos, illetve az autóbusz menetrendet is meg lehet. Jaj, az neked lehet. Nagyon kell, Zsolt, a buszmenetrend. Hát ez édes történet volt a munkkal. Jaj, járpi, könyörgöm. Már tudod, hogy mire gondolok, ugye? Képzeljétek el, Zsolt múltkor jött be a rádióba, de ez azért jó, mert mosolyogtunk rajta. Jött be, Zsolt... jönni akart ide a rádióba a 9-es busszal, és felszállt a 182-esre. Akkor is élőztünk, az volt a gond. Igen. Hát, mert az volt a gond, hogy én ugyan egy ilyen kis buszra szálltam fel, mint a 9-es. Igen, ám csak hát nekem gyanúm se volt, csak leszámoltam a megállókat, ugye a Calvin térnél kell leszállni, hogy a Magyar Rádióhoz eljussak. És a kettő csak leszállok a megfelelő számú megállónál, és mondják, hogy hát én a Kocka utcában vagyok. És igen, hát az nem éppen a... Igen. Negyed óra volt adás kezdésig, tehát... De hogy lehetne a buszokat vakosítani, Zsolt? Az is beszéljen, és mondja be, hogy ez 9-es? Hát egyszerű, a buszvezetőket kell vakosítani, mondjuk bemondja, hogy melyik megálló következik, és akkor nem számolgatom. Na. Már az elsőnél talán rájövök. Komolyra fordítva a szót. Van még egy e-mail szolgáltatás is, ugye? Bizony, ugyanis egyetlen az e-mail az a legfontosabb, ugye, amit a vakok használnak, csak hát ma már nem biztos, hogy mindenhol engedélyezik magát az e-mail szolgáltatást, van, ahol csak weben keresztül tudjuk ezt elérni, mondjuk, uh-huh. hogy a freemail.hu weboldalon keresztül. Hát többszöri megkeresésünkre sem igazán válaszoltak az illetékesek, úgyhogy azt gondoltuk, hogy akkor írunk egy külön levelező rendszert a vakok számára. ami tesztverzióként a mail.vaklap.hu oldalon érhető el. Illetve egy másik. És az ő számukra ingyenes? Igen, igen, igen. Persze mondjuk az egy érdekes dolog, hogy szeretnénk valami normális fantázia nevetet megtalálni, mert ez egy kicsit olyan diszkriminatívnak tűnik, tehát az, hogy mit tudom én, saját név, kukat, mit tudom én, hülye vagyok.hu, vak vagyok.hu, ez vagyok.hu, tehát ez nem biztos, hogy ez egy jó, jó terminológia, tehát várjátok az ötleteket. Igen, igen, tehát mindenképpen. Akinek van egy jó ötlet, hogy mi lehet ennek a neve, ami nem mondja ki azt, hogy most vak vagyok.hu, hát egy valami fantázia nevet keresünk neki. Na, még egy mondatunk van a maradék két szolgáltatásra. A maradék két szolgáltatás az gyakorlatilag az egyik a Neumann digitális könyvtár, a másik pedig a Magyar Elektronikus Könyvtár, amely most fog készülni. Illetve én készültem itt egy mondattal, mert hogy a beszélővel kapcsolatban szerintem a hallgatók már régen hallották, úgyhogy üdvözölném most a rádió hallgatókat így búcsúzóul, ha szabadna. Halljuk, halljuk. Üdvözlök a rádió hallgatóit. Nem tudom, hogy hallható volt. Abszolút hallható volt, remek volt, és mi is üdvözlünk téged, Zsolt, meg a te beszélő számítógéperet is. Én is titeket is, további jó műsort. Köszi, szia Zsolt. Szervusztok. Jó fej, ugye Zsolt? Nagyon jó fej. Mondta Zoli itt a Szignál közben, szerintem is, úgyhogy hívjuk majd még Zsoltat ebben a műsorban. Infoszótár, netnyelvészünk. Mit nyomogatunk a billentyűzeten már megint? Az utolsó olyan kifejezést, amely közvetlenül a billentyűzethez kötődik, és utána átlépünk lassan a kijelzőre. Tehát a kijelzőn, ami a karakter megjelenésének a helyét mutatja, az a kis villogó izé, az a kurzor, így szoktuk nevezni. De mi is ez a kifejezés? Ez az angolban egy cursor ejtést hez hasonlít körülbelül, de úgy írják le, ugye, hogy cursor, és a jó magyar nyelvhasználatban az angol írást követő fonetikus használat került be. Tehát itt a cursort ugye kurzornak képesek vagyunk kiejteni, persze az angolok ezt nem így ejtik, de hát ez egyébként egy jellemző idegen szó beépülési módszer. Ne arra, hogy egy pillanatra megszakítalak. Itt van a hallgatónk a vonalban? Jó estét kívánok! Halló, halló! Hello, Krisztián vagyok! Hello, Krisztián! Szervusz, kedves Krisztián! Megfejtésért telefonáltam. Hát, halljuk. Reméltük is. És akkor mondod nekünk ezt a címet? Persze, persze, mondom. De én voltam előbb a cseten is. Aha. Csak most kell csatlakozni, Angyali Krisz néven. Aha, akkor te vagy az Angyali Krisz. Na, örülünk neked. Halljuk. Mondom a megfejtés. Hírek.prim.hu. Dani, milyen a megfejtés? Hát nem teljesen, tehát ha ott beírja a keresőbe, akkor... be kell írni azt, hogy robotfoci, és akkor megtalálható. Aha. Na, Krisztián, van még 3 percünk, javasoljunk, mert ugye Dani mondott itt egy kis segítséget, hogy 2 percünk van már csak, hogy van egy kis segítség ott a mi honlapunkon, hogyha körül nézel, akkor esetleg megtalálod. Tarts szerintem a vonalat, hogyha tudod. Igen. És akkor nézz körül, és aztán még aztán megnézzük, hogy tudod-e a megfejtést. Na, Zoli, még egy picit. Szóval, ha valaki fogott a kezébe már logarlécet, feltételezem már pirólad ilyen mérnök hát, jelöltként. Nagyon hogy, régen, nem, még általános iskolás koromban. Igen, tehát ez egy olyan mérőeszköz és számolóeszköz, amelyben van egy olyan csúszka. Na, ez a középen ott húzigálni kell. Aki nem látott ilyet, az úgyse tudja, hogy miről van szó, csak aki látott, az pedig tudja. És ez a csúszka a kurzor. Uh-huh. És valószínűleg innen került betelt. Be az informatikai szaknyelve. Egyébként ős régen, tehát nagyon-nagyon a számítástechnika ős korában. Igen, Dani? Egyetlen egy mondatot, hogy mondjak, megjött közben Chatman ebben a pillanatban. Végül, de nem utolsó sor. Egy mondatban összefoglalta az egészet. Nagyon grandiózus volt, a Server 2003 be van jelentve, írta Chatman a San Franciscói terminálról. És aztán még írja, hogy az egész leginkább egy élő tévéshop előadásra hasonlított. Hát akkor izgalmas lehetett, hogy jövő héten majd itt személyesen is beszámol erről. Angyali Krisz, itt vagy még a vonalban? Jó, na, sikerült megtalálni? Hát nem biztos, robotworldcup.com. Na, hát nem. Határeset. Én azt hát a Google-be be kell írni, és akkor mindenki megtalálja. Én azt javasolnám, hogy még egy kicsit keresgél, ugyan már itt a műsornak lassan a végére érünk, de ha megírod nekünk e-mailben, akkor esetleg elfogadjuk a megfejtést, ha megtalálod, és még ma elküldöd a megfejtést. Jó? Jó. Oké, köszönöm szépen, és csettelj velünk tovább. Oké. Csüti Csati. Hello, hello. És még egy PC-tippet röviden, amire még pár másodpercünk van. Aki szeretne ingyenesen belekukkantani a levelezésébe, ami Pop3-as postafiók, bizony, Pop3-as, tudja a Pop3-as kiszolgáló címét, a saját felhasználói nevét és jelszavát, ezt a hármat kell megadni, használja a mérédert. Ez a legfontosabb tipp ebből a szempontból, bárhol, ahol van egy böngésző, használható. Mérréder.com a cím, ez a mai PC tipp. És eddig tartott ma a modem idők, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok, a legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 formátumban találhatják meg, az Internet Kalóz CD-n pedig tematikus összeállításokkal jelentkezünk, ezúttal a zenészek és zenei műsoraink találhatók meg a CD-n. Szilágyi Árpádot és a modem idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.